¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Aquí comeza Ábrete de Orellas. Músicas que se fan na Galiza e que chegan de fora. Selecciona e comenta Pepe Cuña. Hola, soy Héctor Maceiras del programa musical El Elemento Subversivo, que se emite en la emisora madrileña comunitaria Radio Enlace. Y desde aquí queríamos felicitar a Pepe por sus 600 programas, pero más que felicitarle, lo que queríamos era agradecerle, porque para nosotros se ha convertido Ábrete de Orellas en un programa imprescindible para saber lo que está pasando culturalmente hablando en esa zona del lejano oeste llamada Galicia. Así que esperamos seguir escuchándote muchísimos programas más, Pepe, y sobre todo, parabéns. We'll be right back. Atlántica, con A mayúsculo, o principio e o final, é un novo disco que nos chega da man de Ferror Records. Este proxecto é un ritual sonoro plasmado no álbum homónimo co-creado por Moon, que son Kiara Cabodevila, Carlo Juranceli e Facundo Fernández Alberdi. Grazas por escoitar unha semana máis Ábrete de Orellas nesta edición que comeza con Xota de Rebelión e que segue cunha regueifa maldita, a colaboración entre Denis Jures e Galicia Army. Cara de mal amañado. Mira pra min do dereito, mírame cuando che falo. Mira pra min do dereito, cara de mal amañado. Mira pra min do dereito, no mires atravesado. Cheme pouca roupa con palabras de desprezo. Chama cheme pouca roupa querendo ferirme o peito. Chama cheme pouca roupa se tes moita bo proveito. Menos teño que quitar e a noite cando me deito. No tradicional a cargo de Denis Jures e outro P na electrónica con Galician Army, Regueifa Maldita, unha peza que apunta a ser parte das noites de baile deste verán na Galiza. Novidades discográficas e concertos. Comezamos a repasalos nesta edición de Ábrete de Orellas. Volvemos a Ferrol Records porque imos escoitar a que foi primeira canción adianto do terceiro disco de Zabala. A semana pasada estreamos Charlie e hoxe volvemos a escoitar Corvo Negro. Por qué? A razón está clara. O venres 27, Zabala estarán con Platerías na Disfrutona de Lorzán. O sábado 28 estarán na Mardi Gras con Sun Yow e o domingo 29 estarán abrindo para Pedro Pastor na Sala Rebullón de Mos. Así que imos quentando as orellas con este Corvo Negro, Zabala. Corvo negro que voaba, cando ninguén máis miraba. vellos labrando. O corvo negro un día dijo: Galicia es sitio distinto. Deputado, teño un trato sobre branco para o saco. Deputado, teño un trato sobre branco para o saco. Deputado, teño un trato sobre branco para o saco. Deputado, teño un trato sobre branco para o saco. Xa coñecemos dúas cancións do terceiro disco de Zabala, esta Corvo Negro, Charlie, que escoitábamos a semana pasada, de quen xa coñecemos o disco enteiro é de Sunyou, que, como vos dicía, van estar este sábado 28 nunha noite ben recomendable na Sala Mardi Gras Zabala e Sunyou. Do disco comentado en Ábrete de Orellas e tamén en Sermos, o suplemento de Nós Diario, está Desobedece, Sunyou. Toda, sendo formiga, seguindo as normas e sendo moi boiña, calando a boca, dicindo si, facendo sempre o que se jarda de mine. Mas é xa tempo que decidín facer o que me saia de onde teña que sair. Quis maias, vai pro carallo, ti dis que si, eu non te fajo caso. Sendo formiga, tanto por vos seguir esta rutina, por un camino que foi trazado e ninguén se molestou en terme preguntado. Se jogo a ti, xa non aturo máis, o teu lindo plan vai descarrilar. A vida é así que se lleva e facer, gustache mandar a min desobedecer. Desobedece, desobedece, haces escondidas un Moi boas, Pepe Cuña e todos os orelludos e as orelludas. Son Ico do Sonoro Machín e estou aquí, no bar Orellas de Ourense, un epicentro da miña vida. Media picada! Eso é, aí vai a miña ración. E vai unha ración enorme de apertas, de ánimo e o desexo doutros 400 programas. ¡Ábrete de orellas! Da casa e deixarte na rúa. Poden botarte do curro sen ningunha razón. Poden facerche vivir nunha lista de espera baixo presión. Poden erguer grandes muros e non hai fronteiras. Poden probar que o culpable sempre es ti. Poden pechar a tua boca con leis e panfletos para non te oír. Así, así, así, así se construí unha bomba. Así, así, así, así se construí unha bomba. Así, así, así, así se construí unha bomba. Así, así, así, así se construí unha bomba. Poden falar no teu nome cando non escoitas. Poden matarte de fame coa pistola na man. Poden sair do lameiro no que nos meteron sen se ensuciar. Poden mandarte pra guerra ou enviarcha pra casa. E curcovenear a tua vida e non deixarte finar. Poden pisar e morder e matar a quen sexa para medrar. Así, así, así, así se construí unha bomba. Así, así, así, así se construí unha bomba. Así, así, así, así se construí unha bomba. Así, así, así, así se construí unha bomba. Os cables con xeito, é que estou peno peito, rachando coa prisión. Sinte a onda expansiva, ao fuxir a enerxía, con forza e ilusión, con forza e ilusión, con forza e ilusión. Así, así, así, así se construí unha bomba. Así, así, así, así se construí unha bomba. Así, así, así, así se construí unha bomba. Así, así, así, así se construí unha bomba. Así, así, así, así se construí unha bomba. Así, así, así, así se construí unha bomba. Así, así, así, así se construí unha bomba. O venres 27 na Casa de Cultura de Barbadás, abrindo o ciclo Noites Bárbaras, estarán o Sonoro Machine, así que había que recuperar un dos seus clásicos para animarvos a vos achegar o concerto da banda liderada polo Ico. Así se construe unha bomba. Ese mesmo venres 27, no Teatro Colón da Coruña, acompañado de Silvia Penide e de César Decenti, celebrando 30 anos de Quack FM, estará Pedro Pastor. Acaba de sacar un disco chamado 10 locos años descalzos e ven presentalo a Galiza. Como vos decía, venres no Colón, sábado na Estrada e o domingo na Sala Rebullón, onde estarán acompañados ás 6:30 da tarde por Zabala. Así que aquí temos a Pedro Pastor e Los Locos Descalzos por Un Mundo Mejor. Te conozco desde siempre, desde niños, desde el parque. Te recuerdo incandescente, me recuerdo a mi cobarde. Te conozco desde antes de saber que me gustabas. Nunca hubiera imaginado lo que el destino guardaba. Y míranos ahora recorriendo el mundo, en cada puerto dándonos bocaos. Y mira ahora que mi mundo es tuyo y que el tuyo lo hemos arreglado. ¿Quién nos lo iba a decir hace años que todo iba a terminar así, cuando tan solo éramos dos extraños? Ahora te extraño si no estás aquí. Me conoces desde siempre, pero nunca imaginaba, ni aunque vivieras 100 vidas, que en alguna me besabas. Tú viviendo a toda prisa, yo observando y aprendiendo. Tú muriéndote de risa de mi loco atrevimiento. Y míranos ahora recorriendo el mundo, en cada puerto dándonos bocaos. Y mira ahora que mi mundo es tuyo y que el tuyo lo hemos arreglado. ¿Quién nos lo iba a decir hace años que todo iba a terminar así, cuando tan solo éramos dos extraños? Ahora te extraño si no estás aquí. Y mira ahora cómo hemos crecido y cómo encaja nuestro caminar, y lo que juntas hemos aprendido y lo que nos queda por explorar. Santa locura haberte conocido, es un regalo pa' mi paladar. No puedo más que estar agradecido de que la vida nos juntará. Gracias por tratar este amor con tanta delicadeza. Gracias por cuidar con tanta fuerza la belleza. Non quedes soco que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. De parte da sala de Rebullón, moitísimos parabéns a Ábrete de Orellas por estes 600 programas en antena. Infinitas grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas, grazas. Vaya a ser. O segundo disco de Antía Muíño chámase Anfibia por veces. Está producido polo Heavy. Tras a súa estrea no Teatro Principal de Compostela, ten unha segunda data na Galiza, mentre segue a xiralo por toda a península. Amodiño é unha das cancións de Anfibia por veces. E soará este venres 27 no Teatro Jofre de Ferrol. Hai casi 2 anos, Antía Muíño colaboraba con Greta Chasca e Sune nunha canción en euskera e en galego que se chamaba Milaca Lore, Miles de Flores. Antía Muíño, Sune e Greta Chasca. Coitare que poña oído moi perto. Plaza gureak tira beraz abaldu begiak. Batu ditu herriak muineirak trikitiak. Batu ditu herriak muineirak trikitiak. Ailere lelea, milaka lore. Ailere lelea, zuei ore. Ailere lelea, grabeize rosa. Ailere lelea, pra nosa loita. Como vos dicía, no verán de 2024, Sune e Antía Muíño colaboraban na creación desta peza chamada Milaca Lore, Miles de Flores, e acompañábanse na produción por Greta Chasca. Pois precisamente Sune vai visitar Galiza este venres 27. Vai estar na Casa das Crechas, en Compostela. Un dos proxectos frescos de pop con raíz surdidos en o Euskal Herria nos últimos tempos. Cantauri, na que se acompaña por Juntxa, e a última canción que coñecimos de Sune. Este venres 27 na Casa das Crechas, dentro do ciclo AIE Artistas en Ruta. Thank you. tutta sala una goccia rida su testure canano. Xiao Berlai mándavos un afectuoso saúdo a xente de Ábrete de Orellas. Acabo de sete lejos de un mal veliño mai. Ti que levas mal veliña, ti que levas mal velar. O me levas moito medo, o me levas moito mal. Non che levo moito medo, que che levo moito mal. Mira pra cola do teu cabalo como a levas a rodar. Mira pras ervas do campo, van pintadas de azafrán. Mira que neno bonito, que floriña de trixal. Non te queixes, malveliña, non te queixes, malvelar. Non te queixes, malveliña, non te queixes, malvelar. Faia Díaz, acompañada polo violín de Antía Ameixeiras. A peza Doña Alvela está incluída no disco de 2025, o segundo disco de Faia, e de novo producido polo Heavy. Faia vai estar este domingo 29 no Liceo de Noia, dentro da programación de Un Salón Propio, un ciclo de concertos cos que se celebrou o 8M e se puxo ao mesmo tempo en valor o talento feminino sobre o palco. Un ciclo de ses coidados, unha proposta íntima, recollida, como pode ser, polo menos, unha parte dos concertos da Pedreira. O seu segundo disco dende o seu regreso, como A Pedreira, conta tamén cun documental ben interesante. Este venres 27, en Boiro, no Centro Sociocultural, empeza unha xira deste basal, que chegará en abril a Coruña, Santiago, Carral, Muros, Ortigueira, C, e xa no mes de maio a Arzúa, Ortigueira e Vedra. Basal, guión e dirección da propia Uxía Pedreira e dirección de fotografía e montaxe, Óscar Góriz. Desta peza que imos escoitar do disco Basal e onde xurdiu probablemente este documental, A Pedreira, Siento el dolor. De otra manera. chamo Uxía Pedreira, son moito fan de Ábrete de Orellas. Espero que chegue ao programa 1200 alo menos e que o pasades ben neste programa 601. Xa pasou o Citroën 600. Orquestra do Medio, ese proxecto baseado nos ukeleles, entramos na parte final de Ábrete de Orellas, edición 601. O Demo no Corpo, que xa tedes en formato lyric video nas redes sociais. Orquestra do Medio. E outra veterana xa do país como MJ Pérez, vén de sacar, tras varios anos, sen gravar, pero con moitísima actividade, un novo disco. O novo traballo de MJ Pérez é o seu quinto álbum de estudio, chamase Je Tiens Bon, e unha das cancións que máis me chamou a atención deste novo traballo, chamase Sector Servizos. MJ Pérez. Sufro polo que me toca, polo que non tamén. Ando arrastrando unha pena que non me pertence, nin sei de onde ven. Vou desfacendo tristuras, manténdome en pé. Se esta noite algo me falta, mañá xa completo a base de café. Canto porque mentres tanto deste desencanto estou fora de lugar. Non entendo social. Confundo sector servizos co amor, buscando un pouco de atención mentres vas se ves a miña mesa. Preguntas que tal estou, que é da miña vida. Ai, non sabías que ninguén máis pregunto. Sentir a súa dozura, atariñando a mí. Julia. Pero todo ten un final, ainda que custe asimilar. Por iso vou dar a despedida. Pagarei con tarxeta. Adeus, que teñas bo día. Que teñas bo día. Que teñas bo día. Que teñas un bo día. Ai, ai, ai, ai, ai. Sector Servizos, incluída no quinto disco de estudio de MJ Pérez. Chegamos xa ao final de Ábrete de Orellas. É, sen dúbida, unha das noticias musicais da semana é que o sábado 28, no Multiusos Fontes do Sar, van estar The Rapants presentando por todo o alto o seu Rapants Club, o novo traballo. Antes estarán Ulex, a banda noviña de Compostela. Tras escoitarmos xa en Ábrete de Orellas Vía Xei ou Non Sei Como, esta semana imos fechar con The Rapants interpretando Sin Medo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos. Grazas ás emisoras cómplices, a quen compartides o podcast orelludo, xa sabedes. Vémonos nos concertos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Alcohol para parar ahora. Vamos a celebrar que o tonto era pañal.